Hogy vagy, kanyom? De kérdezők, most nem szokott. Na, akarsz felszakadni? Rosszabbul vagy, vagy jobban érzed most magadat? Hát nem érzem rosszabbul magamat. Néztem ma izéket a hentiséget. Bízmazolni? Most fázol, vagy nem fázol? Nem fázok. Csak a... Máskor mind van este rendesen. Mit? Ezt a közöttünk. De fulladsz nagyon vagy? Hát annyira nem. De fulladsz most, és nagyon rosszul nézzük. Ki ne ilyen kell hitned? Ne ilyen. Miért ne? Nem. Miért ne kellene? Hogy azt mondják, hogy vigyél le valakiből. De akkor sem mondod azt, hogy nem bízsz abszolút járni, nem bízsz járni. Azt nem bízsz te járni. Iszod akárium port? Nem is iszom mostanában akárium port, kellene inno, de... Nem tudom. Miért nem iszod? Kellene innod. Most akarod meg inni? Most éjszaka. Hát én még nem aludtam. Nem, mi? Az orvos kérdezett valaki. Mondtad neki az orvosnak, nem? Hiába erőlteted, ha nem jön fel. De nem tudod. Miért erőlteted itt? Ha nem jön. Kigyűlt, lenyeltem. De mi nyeled? Ki kellene köpnöd? Ha feljön, akkor ki kell köpnöd? Bele abba. Vagy bele kellene köpni. Megköpöd. De nyeled, akkor megint, hogy sírja, megint ki kell köpnöd. Mi az értelme ennek? Most fulladozol vagy mit? Nem annyira. Nem kaptad be a durufint be már most éjszaka. Nem kaptad be a durufint. Nem. Nem. Akkor add ide. Rosszul vagy még. Sügyőtökből csinálták a kaján. Jó. Ebben a tálban aztán ne nyúlom minden. Aztán a tacskót. Hát nem tudom. Hát egy gyurókon. Mit tál pisálni, máma? Hát nem sokat pisáltam. Hogy érted? Nem kaptad a vízhajtót, abszolút meg. Nem. Be kell kapnom, meg ki kell íratnom azt is, hogy kell vízhajtó neked. De nem is mondta nagyon, de nem is kaptad be a vízhajtót, abszolút. Hát azt mondod, nem kell, azt nem is bele sem rakad, hogy az lett a bajod. Nem tudom. Anyád oroszik. Ha ne tudna. Nagyon dobog, azt hiszem, most sem annyira dobogod, de kaptad a Nebigál felett. Azért? Nem dobog annyira. Na? Nagyon fulladsz, hogy mi házol? Fulladsz, hogy mi? Nagyon? Hát, annyira nem. De akkor miért hívjuk a hitnát, hogy elvigyen? Hova vinne az apja faszára? Te fulladsz tisztára. Biztos kell a fújó. Fújókkal? Na? Hova tetted el az ujjat? Ott. Nagy hóba! Ez is jó, mint ebbe is van. Menj bele, kell kettő. Tartod meg. Most jobb vagy? Miért nem olszasz meg? Majd alszok. Még nincs amit, hogy megyek most már. Tedd el azt a motrót a picsába. Tisztára forradozzó, hogy kéne kell. Hát akkor megfulladok, hogy nem beteg. Nem kell a hitnát kihívni? Nem. Miért nem kell? Ugyan már. Hát hívjuk. És? Hát ki a csapadásról. Menjünk el. De azt mondta, hogy menjél el, ha dabálj mi? Hát. Én azt mondtam, hogy bész menni, de nem azt kell mondani, hogy bész menni. Most is nagyon fulladsz? Hát hallod, hogy csörög a torkom. Nem szokott erre. Nem szoktál fulladni, nem? Hát szoktam. Nem ennyire, mint most. Nem ennyire. Ott rábasztunk. Hát de minek álltam én ki, hát ott is. Leülhettem volna én a radiátorra. Lehet te bétel volna jönni, tényleg. Ja, mindegy. Meg kellett volna kiállni, hiszen az lett a baj. Lehet, hogy tüdőgyulladást kaptál. Talán nem. De ne kölgi állandóan, úgysem jön fel, akkor mi nem hagyod abba a kölgést? Mi nem jön ki az a szó? Nem akar kijönni, ha nem jön ki, akkor hagyja. Ha ki kell inni a hitnát, vigyenek be akkor. Nem bírta bemenni, és rosszul vagy. Nem akarsz velük beszélni? Nem. Miért nem? Hát, csodálnak. Tedd el azt a port is oda, hogy tudom. Ne köhögjél már szerint. Ne köhögj, minek köhögsz? Nincs értelme neki. Mi nem gyűnk ki? De hagyjad, ha nem jön ki, akkor nem jön ki. Nagyon erőlteted magadat. Mi nem alszasz? Hát még nem ott. Fulladozó, nem? Nagyon fulladsz. Egy kicsit. Ha beútadok, akkor is fulladok. Honnan veszed? Másko is fulladtál, vagy mi? Hát így van, nem tudom. Hászoltak már ki. Hászoltak. Azt az új orvosságot is tett a tálba. Még a régit is. Az új. Nagyon rosszul lesz, nagyon flac, akkor szóljál, jó? Jó. De fulladsz nagyon, nem? Na most a jelenleg. De nagyon fulladsz. Azóta forog az a seg. De mi nem, hogy mi kijött elébe, akkor mi nyáltál le, ki kellett volna köpnöd? Hát de mibe? Tálba. Amikor tálba beleköpted volna, nem vissza. Jó, feküdjél. Ne szóljak a hitnának? Ne szóljak. Miért ne szóljak a hitnának? Van már. Nagyon fulladozó, nem?